poligamia.com 2015 ZNWP Bejbo. Jak lśni mokotów po wiosennym deszczu. Obserwuję dym z papierosa. Kminisz, prezesura total. Czuję się jak James Gandolfini. Nie wiem gdzie jest mój finish jeszcze, ale to nie ten czas i miejsce, bo mamy do zrobienia dużo rzeczy, które zmienią tę grę na lepsze. Ryu. Alko to nie przypadek, wielkie umysły myślą podobnie i z takim łbem nie przystoi szarpać się o władzę i pieniądze. To są sprawy trzeciorzędne, pierwsza to ludzie, druga to vibe, więc z dumą reprezentuję label, gdzie te dwie kwestie są number one. Jeszcze zobaczysz, nie będziesz jak za bardzo chcesz znaczyć. A w naszym wydaniu styl prezesury jest naturalny jak mój haszysz. Uchyl szybę, podkręć sub basy. Kajetanowicz wrota z alkopoligamia.com. Już klasyk. Samochody były cudze, restauracje za drogie i tylko dyskretny chód był dla mnie, bo większość dzieciństwa spędziłem na dworze. Teraz znam ulicę i salon, nie wszyscy twoi kumple tak mają, a byli tacy co próbowali to w drugą stronę, ale nie działało. Mam swój prywatny chaos w nim, ile by się u mnie nie pozmieniało, tkwić będę, bo nie pożyczyłem światopoglądu od ZNP. Moje spojrzenie jest nieco szersze, można powiedzieć, że nie tutejsze, choć znam to miasto jak menu w bistro, już dawno wgryzłem mu się w serce. If you know what I'm saying, baby. If you know what I'm getting, yo, kochanie. Wiesz, że jestem pimp. Nawet nie potrafię tego dobrze powiedzieć, bo tak naprawdę tylko tak się zachowuję. Nie jest to dla mnie żaden problem.